Ai, hu e fio. Hu anu otun ton asas no. Aha. Na Dem to. oba ko. Oba ko du odem. Ono otun asas no. Wa obere na asas na akotun asas no. Obaton. Obaton bet. So we no ko e bibi mechanism si ya na. E no suppose akwa for different use baba. Si zana. Ay, bojo me ka. Ay. Ay, mbuade na de. Ma so ma sha mbuade o. Dem say ho. Ada da na o magazine ma. Oh, hala ya, masha mbula duho, masha mbula duho. Magazine hivyo.